وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرويه عن الله تبارك وتعالى يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے ان کو دو بڑے طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، فرض اور نفل. کچھ اعمال تو وہ ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو ہمارا مؤاخذہ ہوگا اور ان کا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ان کو فرض عمل کہا جا سکتا ہے. اور بعض عمل وہ ہیں کہ ہم کریں تو بہت اچھا، اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اس کے اچھے ثمرات بھی ہمیں حاصل ہوں گے. لیکن اگر ہم نہ کریں تو اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، ان کو ہم نفل عمل کہتے ہیں. فرائض کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے اور نوافل کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے. سابقہ زمانے میں جہاں لوگ فرائض کو اہتمام سے ادا کرتے تھے، وہاں نوافل کی بھی پابندی کیا کرتے تھے. آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فرائض میں بھی سستی پائی جا رہی ہے، نوافل سے تو بالکل ہم کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. معزز سامعین، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج متعدد حضرات جو محقق بنے ہوئے ہیں وہ ضعیف حدیث کی رٹ لگا کر بہت سارے لوگوں کو فضائل سے محروم کر رہے ہیں. اور کئی مرتبہ ہمارے اذہان و قلوب میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ حدیث ضعیف ہے تو اس پہ عمل کیوں کیا جائے. یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہوتی، کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہوتی. ہاں، جو نقل کرنے والے راوی ہوتے ہیں وہ راوی اصل میں ضعیف ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو قابل عمل ہوتی ہے. تو ہم جو ضعیف حدیث بولتے ہیں اور اس ضعیف کا لفظ بول کے ہم خام خام اعمال سے تنفر پیدا کرتے ہیں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور کئی مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سنت ہی تو ہے اور یہ کام نفل ہی تو ہے. کیا مانا کہ سنت اور نفل کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ نفل ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو. معزز سامعین، سنت ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے تو ہمارے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ آپ نے کیا ہے. آگے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ نفل ہے یا وہ سنت ہے یا وہ فرض ہے یا وہ واجب ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں اس کے افادیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. نوافل سے آج لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ جماعت کی نماز سے بہت پہلے مسجد میں آتے تھے, باقاعدہ تحیت المسجد تحیت الوضو نماز پڑھتے تھے, نماز سے پہلے جو سنت غیر موقعہ ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے اور پھر نماز کا انتظار کرتے تھے. یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ مستقل ایک عبادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے, اور آپ نے متعدد روایات میں باقاعدہ اس کی ترغیب دی ہے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, المرء یکون فی صلاته ما دام ینتظر الصلاۃ. جتنی دیر بندہ انتظار کرتا ہے نماز کا اتنی دیر وہ نماز میں گویا کہ شمار ہوتا ہے. وہ پانچ منٹ انتظار کرے, وہ دس منٹ انتظار کرے, گویا کہ وہ پانچ اور دس منٹ ان کے نماز میں شمار ہوتے ہیں. آج کل تو گھڑیاں ہیں, ہم حساب لگاتے ہیں کہ میں دو منٹ میں گھر سے مسجد میں پہنچ سکتا ہوں, تو ہم گھڑی کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ڈھائی منٹ رہتے ہیں تو ہم نہیں اٹھتے, ہم کہتے ہیں چونکہ دو منٹ میں میں پہنچ سکتا ہوں تو جو ہی دو منٹ رہتے ہیں اس وقت میں گھر سے روانہ ہو جاتا ہوں. یعنی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایک منٹ مسجد میں پہلے پہنچ جاؤں. حالانکہ اگر بالفرض و تقدیر کوئی بڑا ہو دنیاوی اعتبار سے, اس کی ملاقات کے لیے لوگوں نے جانا ہو, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں تاکہ ہمیں بالکل قریب جگہ مل جائے, ہمیں بالکل سامنے جگہ مل جائے اور ہم اس کی نظروں میں آ جائیں. کوئی وزیر آ رہا ہے, کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے, کوئی بڑا آ رہا ہے, اور لوگوں نے وفد کی شکل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے آگے ہوں تاکہ ہماری اوپر نظر پڑ جائے. تو نماز سے پہلے مسجد میں جانا اور صلاۃ تحیت المسجد تحیت الوضو اور باقاعدہ جماعت کے انتظار میں بیٹھنا, یہ مستقل عبادت تھی جو آج متروک ہوتی جا رہی ہے. یہ گھڑیوں نے اور یہ مقررہ وقت نے یہ ہمارا مسئلہ بنا دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لا چکے ہوتے, وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے, نیند آ رہی ہوتی تھی, حتیٰ تخفک رؤوسہم, ان کے سر زیادہ نیند کی وجہ سے لٹک جاتے تھے بیٹھے بیٹھے, اتنی دیر تک وہ انتظار کرتے رہتے تھے. تو نماز سے پہلے کی سنت موقع دا یا سنت غیر موقع دا یا نماز کے بعد کی سنتیں اور نوافل, ان کی اپنی افادیت ہے, ان کی اپنی اہمیت ہے, اور آج ہم بڑے آرام سے اس سے اجتناب کر رہے ہیں. نوجوان طبقہ خاص طور پہ جن کو کچھ تحقیق کا شوق بھی چڑھ جاتا ہے تو وہ بھی بڑے آرام سے حدیثوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں, بھائی چاشت پڑھا کرو ضعیف حدیث ہے, اشراق پڑھا کرو ضعیف حدیث ہے, اب امین پڑھا کرو یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بھائی جو کہ حدیث کی رٹ لگاتے ہیں اور ہر وقت ہر مسئلے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں اور حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, جب ان لوگوں نے صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کر دیا, اب ان میں سے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ آج خود بھی پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ضعیف کہا تو ہم نے تو اپنی اولادوں کو دین سے اتنا دور کر دیا کہ مشکل سے چار رکعت پڑھتے ہیں, وہ بھی بہت مشکل سے, اور بس ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی دعا, نہ نماز کے بعد ذکر اذکار, نہ کوئی اور تسبیح, نہ کوئی تلاوت, کیونکہ وہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں اور وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم اگر اپنی اولاد سے کوئی بات کریں کہ بھائی کوئی نفل پڑھا کریں, کچھ نماز کے بعد تسبیحات پڑھا کرو, کہتے ہیں اس حدیث میں فلاں راوی ضعیف ہے, وہ حدیث پیش کرتے کہتے ہیں اس میں فلاں راوی ضعیف ہے, اور بڑے آرام سے دین سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو معزز سامعین, فرائض کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے. اور اس نوافل میں فائدے کیا ہیں, ان نفلی عبادات کا فلسفہ کیا ہے. نوافل سے مراد صرف نفل نمازیں نہیں ہیں, نوافل سے مراد نفل نمازیں بھی ہیں، نفلی صدقات، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات، رمضان کے علاوہ نفل روزے، حج کے علاوہ نفل حج اور عمرے، یہ سارے نفل اعمال ہیں، اور سب نفل اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک حکمت اور فائدہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ نوافل فرائض کے لیے جبیرہ بنتے ہیں۔ بات سمجھ جائیں گے، آپ توجہ کریں، خواتین بھی توجہ کریں، ان کے لیے بھی بات سمجھنی آسان ہے۔ نوافل فرائض کے لیے جبیرہ بن جاتے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری نماز ہو چکی ہے، حالانکہ وضو میں کمی رہ چکی ہوتی ہے، یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، یا ہم نماز میں ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہو چکی ہوتی، ہماری ذمہ وہ نماز باقی ہوتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن فرشتے حساب کریں گے تو اس وقت کہیں گے کہ اللہ، اس بندے کے فرائض میں سے اتنی فرض نمازیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ انظروا لعبدی هل له من تطوع فتكمل به فریضته، میرے بندے کے نوافل دیکھ لو، کوئی نفل نماز بھی اس کے اعمال نامے میں ہے تاکہ اس نفل نماز کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کوتاہی کی تکمیل کر دی جائے۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں، اعمال نامے میں نفل نمازیں موجود ہیں۔ فرمائیں گے اچھا، یہ نفل فرض کے بدلے قبول کر لو اور اس کا ذمہ فارغ کر دو۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے، کتنی مرتبہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، حالانکہ مستحق نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ میری نیت درست تھی، میں نے زکوٰۃ صحیح جگہ پہ صرف کی ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ صحیح جگہ پہ صرف نہیں ہو چکی ہوتی، ہماری نیت میں فتور ہوتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، فرشتے کہیں گے کہ اس بندے کی ذمے اتنی زکوٰۃ باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل انظروا لعبدی هل له من صدقۃ فتکمل به زکاتہ، دیکھ لو میری اس بندے کی کوئی نفلی صدقات ہیں کہ ان نفلی صدقات کے ذریعے سے ان کی زکات کی کمی کو تدارک کر دیا جائے۔ فرشتے کہیں گے ہاں، اتنے نفلی صدقات اس نے دیے ہیں، کہیں گے اچھا، اس کے ذریعے سے اس کے زکات کا تدارک کر دیا جائے۔ روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ پورا ہو گیا، حالانکہ کسی وقت بھی کسی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو نفل روزے ہی کام آئیں گے اور فرض روزوں سے اس سے کفایت کر دی جائے گی۔ تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ نوافل یہ فرائض کے لیے جبیرہ بن جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، نوافل فرائض کے لیے باڑ کا کام دیتے ہیں۔ باغ کو بچانا ہوتا ہے، فصل کو بچانا ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں۔ اب آم کے درختوں کو، آم کے باغ کو بچانے کے لیے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیوں کے باغ لگائے، لوگ باڑ لگائے جاتے ہیں، جانور اندر نہ جا سکے یا انسان اندر نہ جا سکے۔ نوافل چونکہ باڑ کے ذریعے سے باغ کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے نوافل کے ذریعے سے فرائض کی حفاظت ہوتی ہے۔ بات سمجھ لے، علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس بندے کو سنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ سنت چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو واجبات سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ واجبات چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بندہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جب بندہ فرائض کا تارک بن جاتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ من ترک الادب عوقب بحرمان سنت، ومن ترک السنت عوقب بحرمان الواجب، ومن ترک الواجب عوقب بحرمان الفرائض، ومن ترک الفرائض قاد ان يحرم الايمان، قریب ہے کہ وہ بندہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل جو بندہ نفل کی پابندی کرتا ہے اس کی سنت نماز محفوظ رہتی ہے، جو بندہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے واجب اعمال محفوظ رہتے ہیں، اور جو واجبات کی پابندی کرتا ہے تو اس کے فرائض محفوظ رہتے ہیں، اور فرائض کی حفاظت کی وجہ سے بندے کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو فرض چھوڑ دے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو بندہ سنتیں ترک نہیں کرتا وہ فرائض کا قطعاً ترک نہیں کرے گا۔ شیطان فرائض کی طرف آگے بڑھتا نہیں ہے، وہ پہلے بندے پر کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو نوافل چھوڑائے، پھر بندے سے کہتے ہیں کہ اب سنتوں کو چھوڑ دو، پھر ایک قدم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں واجبات کو چھوڑ دو، پھر اگلا قدم اٹھاتے ہیں کہ اچھا فرائض کو چھوڑ دو۔ یہ درجہ بدرجہ شیطان بندے کے اوپر تسلط حاصل کرتا ہے، یک دم بندے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تدریجن کام کرتا ہے۔ تو پہلے کہے گا بھائی نفل ہی تو ہے، آپ نفل چھوڑ بیٹھیں گے، اگلے دن کہیں گے سنت بھی تو ضعیف حدیث سے ثابت ہے تو سنتوں کو توڑ چھوڑ دو، پھر کہیں گے پتہ نہیں یہ واجب صحیح ہے یا صحیح نہیں اس کا ترک ہو جاؤ، آخر میں کہیں گے سستی چڑھ جائے گی، پھر بندہ فرائض کا فارغ ہو جائے گا۔ تو جو بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے اس کے فرائض محفوظ رہتے ہیں، کم از کم وہ فرائض میں سستی نہیں کرتا، اور فرائض میں سستی تب کرتا ہے کہ جب نوافل کا جو حفاظتی باڑ ہے وہ ختم ہو جائے، پھر واجبات کا حفاظتی باڑ ختم ہو جائے، پھر آگے شیطان بندے کے فرائض کی پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ یہ نوافل یہ بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے کا کام دیتے ہیں۔ دو لفظ سمجھ لیں، ضابطہ اور رابطہ۔ ضابطہ کسی قاعدے قانون اور اصول کو کہتے ہیں، رابطہ کسے کہتے ہیں؟ قانون اور اصول کو بائی پاس کر کے اپنے مقصد تک پہنچنے کو کہتے ہیں۔ ایک بندے نے کوئی کام کروانا ہے تو پہلے مقامی دفاتر میں وہ فائل جمع کراتے ہیں، پھر اس کے بعد صوبائی دفاتر تک لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وفاقی دفتر تک وہ فائل پہنچتی ہے، یہ کئی مراحل سے گزر جاتی ہے فائل، پھر اس کے بعد اپنی منزل پہ پہنچتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، اور اس ضابطے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اور رابطہ یہ ہے کہ کسی بندے کو کسی وفاقی وزیر سے، کسی بڑے سے کوئی تعلق ہے، وہ کہتے ہیں بھائی فائل میرے پاس پہنچا دو، باقی پھر آپ فارغ ہیں۔ بندہ فائل پہنچا دیتا ہے، کام خود بخود ہو جاتا ہے، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ تو نوافل یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا رابطہ قائم کرتے ہیں، رابطے کا باعث ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول سمجھ لیں کہ رابطے سے کئی مرتبہ بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا، رابطے سے وہ کچھ ملتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیں، ایک مزدور کسی گھر میں مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو شام کو 200 یا 300 روپے ملتے ہیں، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، اس کو 200-300 روپے ملیں گے جب وہ 8 گھنٹے کام کرے گا۔ مزدور شام کے وقت اپنے مالک کے پاس آتا ہے، اور مالک اس کو 300 روپے پکڑاتا ہے کہ آپ نے چونکہ دن میں کام کیا 300 روپے لے لو، لیکن مزدور بےچارا بڑا پریشان ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے۔ تو مالک پوچھتا ہے کیا ہوا آج آپ بڑے مغموم نظر آتے ہیں؟ تو مزدور کہتا ہے کیا کروں سر، مسئلہ یہ ہے کہ 300 روپے کماتا ہوں، اس سے تو میں مشکل سے بیوی بچوں کے کھانے پینے کے خرچے پورے کرتا ہوں، والدہ میری بیمار ہے، ڈاکٹر نے 10,000 روپے خرچہ بتایا ہے، پریشان ہوں کہ وہ 10,000 میں کہاں سے لاؤں، اس لیے مغموم ہوں، والدہ میری بیمار ہے، تڑپ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ مالک اچھی طبیعت کا ہو، اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالے اور 1-1,000 کے وہ 10 نوٹ گن کے دے دے کہ جاؤ اپنی والدہ کا علاج کرا لو۔ اب اس نے جو 8 گھنٹے کام کیا ملے 300 روپے، یہ ضابطہ کہلایا جاتا ہے، اور 5 منٹ میں اپنا جھگڑا سنایا اس کو ملے 10,000 روپے، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ رابطے کے ذریعے سے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملا کرتا۔ سارے مزدور 4 بجے چھٹی کرتے ہیں کیونکہ 4 بجے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ایک مزدور 4:30 بجے جا رہا ہوتا ہے تو مالک پوچھتا ہے کیا ہوا بھائی آپ آج دیر سے جا رہے ہیں؟ تو مزدور کہتا ہے کہ جی آپ کا سیمنٹ باہر پڑا ہوا تھا اور موسم صاف نہیں ہے، بارش کا خطرہ ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کا سیمنٹ محفوظ کر دوں، آپ کا نقصان نہ ہو جائے، اس میں 1/2 گھنٹہ لگ گیا۔ تو اگر مالک میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو وہ سوچے گا کہ اس نے آدھا گھنٹہ زائد لگایا ہے اور مجھے نقصان سے بچانے کے لیے لگایا ہے، ممکن ہے اسے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور 500 روپے انعام میں دے دے کہ یہ لے جائیں، یہ آپ کا انعام ہے۔ تو یہ ضابطے اور رابطے کا فرق ہے۔ اب نوافل اور رابطے کا کام دیتے ہیں، اس سے کئی مرتبہ وہ کچھ ملتا ہے جو فرائض سے نہیں ملا کرتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ نوافل کی اہمیت فرائض سے زیادہ ہے، قطعا نہیں، فرائض کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی مرتبہ نوافل سے وہ کچھ ملتا ہے جو فرائض سے نہیں ملتا، اور یہ اصول ہے۔ کئی مرتبہ قیمتی چیز ہوتی ہے، اس سے بندے کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کم قیمتی چیز سے بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھیں، بڑی قیمتی دوائی ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں لیکن بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، اسی بیماری کے لیے کوئی اور ڈاکٹر بالکل معمولی دوائی لکھ کے دے دیتا ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ غذا کے بارے میں دیکھیں، کئی مرتبہ بہت قیمتی اور اچھی غذا ہوتی ہے لیکن بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، اور کم درجے کی غذا سے بندے کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نوافل سے کئی مرتبہ بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو فرائض سے نہیں ملا کرتا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حج پہ چلا جاؤں، اور جانے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، ہم پہلے سے پیسے جمع کرتے ہیں، سال 6 مہینے یا پورا سال ہم پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ جب حج کے ایام قریب آتے ہیں پھر ہم داخلہ بیچتے ہیں، اور پھر بہت صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ حج کی منظوری آتی ہے پھر کہتے ہیں جب تیاری کرو، کپڑے تیار کر لو، سفر کا سامان تیار کر لو، پھر پیچھے کاروبار کے لیے کوئی متبادل انتظام کرو، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لمبا چکر ہوتا ہے۔ اور جب ہم سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں تو 40 دن کے مشقت والے سفر کے مراحل سے جب ہم گزر کے واپس آتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، اور ہم کہتے ہیں بس دعا کرے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کیا، 40 دن اپنا کام کاج کاروبار سب کچھ ترک کر دیا، صبر آزمام مراحل سے گزرے، اور آخر میں پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ قبول کر لے۔ کیا مانا کہ اب بھی قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ہے، ضابطہ، ضابطے کے تحت اتنا ہم نے رگڑا کھایا اور پھر بھی یقین نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج تھوڑا سا اوپر بلند ہو جائے، پھر وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالی ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ رابطہ کہلایا جاتا ہے۔ تو نوافل یہ رابطے کا کام دیتے ہیں۔ آپ پریشان کہ میرے مسائل حل نہیں ہوتے، میری مشکلات حل نہیں ہوتی، مانگتے مانگتے ہم تھک گئے لیکن ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے اس وقت پکارا نہیں ہے جس وقت وہ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، آپ معلوم تو کر لیں کہ کس وقت وہ دفتر کھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے لیکن کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ہے کسی کی فائل، لے آؤ فائل، اس وقت بالکل سر کا جو موڈ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دفتروں میں ایسا ہی ہوتا، جو کلرک ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج ہمارے آفیسر کا موڈ صحیح ہے، جس دن موڈ صحیح نہ ہو تو جو کام نہیں کروانا ہوتا وہ فائل آگے کر دیتے ہیں، جو کام کلرک نہیں کروانا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ فائل ریجیکٹ ہو جائے، تو اس دن وہ فائل آگے کرتے ہیں جس دن اس کا موڈ خراب ہو، اور جس دن اس کا موڈ صحیح ہوتا ہے تو کلرک ان کو پتا ہوتا ہے تو وہ فائل سائٹ پہ رکھے ہوتے ہیں، تو جس دن موڈ صحیح ہو اس دن وہ سارے فائل آگے کرتے ہیں، وہ سائن کر رہا ہوتا ہے اور کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور کلرک آپس میں کہتے ہیں کہ آج موسم بڑا ٹھیک ہے، آج موسم بڑا اچھا ہے، موسم بڑا اچھا اس مراد ہے کہ اس کا موڈ صحیح ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس وقت یہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ہم کیوں دوسروں کے سامنے آنسو بہائیں گے۔ اگر ایک در پہ ایک رب کے سامنے ہمیں دھکڑا سنانا آ گیا، دنیا والوں کے سامنے ہمیں دھکڑے نہیں سنانے پڑیں گے۔ ایک رب کے سامنے آنسو بہانا ہمیں آ گیا، دنیا والوں کے سامنے ہمیں آنسو نہیں بہانے پڑیں گے۔ یہ رابطہ ہے، اس رابطے کو آزما کے دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ تو نوافل یہ رابطے کا کام دیتے ہیں۔ نوافل کا اگلا فائدہ یہ کہ اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ دو میدان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک یہ کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں نوافل کے ذریعے سے۔ اس کو کیا معنی ہے؟ اللہ بندے کی آنکھ کیسے بن جاتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جیسے بندہ اپنے دنیا کے کام کاج میں آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے مدد حاصل کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا مددگار بن جاتا ہوں، جس طرح کہ یہ اعضاء بندے کی مددگار ہوتے ہیں، میں اس بندے کا مددگار بن جاتا ہوں۔ اور جس بندے کا مددگار اللہ بن جائے، اس کے مسائل حل کیوں نہ ہوں، اس کی پریشانیاں دور کیوں نہ ہوں، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پہ رکاوٹیں، ہم کہتے ہیں کسی نے بندش کی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہوتا۔ بھائی بندش تو ہو چکی ہے، بندش تو اللہ کرتا ہے، خام خام میں ہم دائیں بائیں والوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اصل میں تو راستہ اللہ بند کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ راستے بند ہو جائیں، میری طرف بندے کی نظر اٹھے کہ ہاں اللہ سے ہی حل کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی جس طرح یہ اعضاء بندے کے ساتھ کاموں میں معاون ہوتے ہیں، میں اس کا معاون بن جاتا ہوں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جس طرح ان اعضاء کے ذریعے سے بندہ اپنی حفاظت کرواتا ہے، ایسے ہی میں اس بندے کا محافظ بن جاتا ہوں، پھر اس کو کوئی شر نہیں پہنچے گا، کوئی ایزا نہیں پہنچے گی، پھر اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ یہ نوافل کا اگلا فائدہ ہو گیا۔ اور نوافل کا اگلا فائدہ یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ اس کے علاوہ اور کچھ مانگو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو مانگتا ہوں تو آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ ہم سے اگر کوئی بندہ کہے کہ مانگ کیا مانگتے ہو، تو ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہم کیا مانگیں گے۔ اور ماشاءاللہ صحابی رسول نے کیا کمال کیا کہ میں جنت تو مانگتا ہی ہوں، جنت میں آپ کی مرافقت اور ساتھ مانگتا ہوں کہ آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اچھا میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو میری رفاقت مل جائے، لیکن آپ بھی ایک کام کریں کہ سجدے کثرت سے کیا کریں، کیا مانا کہ کثرت سے نمازیں پڑھا کریں، کثرت سے نمازیں پڑھا کریں۔ اور کثرت سے نمازوں کا تو یہی معنی ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل پڑھا کریں۔ جب آپ کثرت سے نمازیں پڑھیں گے تو آپ کے سجدے جب زیادہ ہوں گے تو فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، آپ جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور جب سجدے پہ سجدہ کریں تو درجے پہ درجہ آپ کا بلند ہوگا، تو تب کہیں جا کے جنت میں آپ کو میری رفاقت نصیب ہوگی۔ میرے بلند درجات تک پہنچنے کے لیے آپ کو کثرت سے سجدے کرنے ہوں گے۔ ایک آیت میں پڑھتا ہوں، سجدے کی آیت ہے، آپ لوگ بھی پھر سجدہ کر لیں سجدہ تلاوت، اور خواتین بھی پھر سجدہ تلاوت کر لیں، وسجد وقت تاریب۔ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کر لو اور قرب حاصل کر لو۔ کیا مانا؟ کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے پر اللہ تعالی کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو کثرت السجود درجات کی بلندی کا باعث ہے، اللہ کی قرب کا باعث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بن جاتا ہے۔ نوافل کا اگلا فائدہ یہ کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں۔ آسان طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 6 رکعت میں درمیان میں کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا، ان 6 رکعتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ، سارے گناہ صرف 6 رکعت نماز کے بدلے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سودا بڑا سستا ہے، اور جب سودا سستا ملتا ہے تو کئی مرتبہ گھر میں چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ خریدتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، گھر میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے لیکن سستی مل رہی تھی، میں نے کہا خرید لیتا ہوں۔ تو اگر ہمیں اجر کی ضرورت نہ بھی ہو، پھر بھی سودا بڑا سستا ہے، ہمیں یہ سودا کر لینا چاہیے۔ اور ویسے تو ہم بڑے محتاج ہیں، ہم تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی خاطر دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے، ایک نیکی کہیں سے نہیں ملتی ہوگی۔ تو آج وقت ہے 6 رکعت نماز کے بدلے 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس وقت کے ذلیل ہونے کی بجائے آج ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، اس وقت دائیں بائیں بھاگنے پھرنے کی بجائے آج ہم تھوڑی سی محنت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سوار تھے، سفر کر رہے تھے، اچانک ایک قبر دیکھی تو فوراً اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور آگے چل پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت راز کیا ہے، آپ نے قبر دیکھی اور فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ تو فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو میرے محبوب نے بھی اسی طرح ایک قبر دیکھی، تو فرمایا کہ یہ قبر والا اس وقت حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ کاش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے، لیکن اب اس کو مہلت نہیں مل رہی۔ جب میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا، میں نے سوچا کہ قبر والا تو حسرت کر رہا ہے اور مجھے اللہ تعالی نے مہلت عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ میں اونٹ سے اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ تو اس وقت بندہ حسرت کرے، افسوس کرے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، نہیں ملے گا۔ اور آج ہم گھنٹے نہیں کئی کئی دن ضائع کرتے ہیں، مہینے ضائع کرتے ہیں، بلکہ پوری زندگی ضائع کر لیتے ہیں۔ زندگی کا لمحہ لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اور ہمیں ان لمحات کو انتہائی بخل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ فضولیات میں زندگی کو ضائع کرنا یہ انتہائی نادانی والی بات ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے دانا اور بڑے سمجھدار تھے، اور ان کی تربیت بڑی مثالی ہوا کرتی تھی۔ کابل سے نہیں، خراسان سے 2 طالب علم آئے حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے۔ خراسان افغانستان کے اس انتہائی علاقے کا نام ہے، اور حضرت دہلی میں رہتے تھے۔ خراسان سے 2 طالب علم بیعت ہونے کے لیے دہلی آئے۔ حضرت اس وقت مدرسے کے درمیان میں تالاب بنا ہوا تھا، اس پہ وضو کر رہے تھے۔ وضو سے فارغ ہوئے تو اس وقت وہ طالب علم پہنچے، اور طالب علموں نے حضرت کو پہچانا نہیں۔ اب وہ وضو کرنے لگے، لیکن ایک طالب علم نے کہا کہ یہ تالاب دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے خراسان میں مسجد ہے وہاں کی طلاب سے وہاں کے طلاب سے یہ طلاب بڑا ہے. اگر دوسرے طالب علم نے کہا کہ نہیں یہ تو چھوٹا سا ہے وہ تو بہت بڑا ہے, اب ایک طالب علم کہے کہ یہ طلاب بڑا ہے, دوسرا طالب علم کہے کہ نہیں وہ طلاب بڑا ہے, حضرت نے وضو کر لیا اور حجرے کے اندر تشریف لے آئے. بعد میں طلباء جب وضو سے فارغ ہوئے تو کسی سے پوچھا کہ حضرت کہاں پہ رہتے ہیں, بتایا گیا کہ حضرت کا یہ کمرہ ہے. یہ طلباء حضرت کے پاس پہنچے, حضرت ہم تو بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بیعت تو میں تمہیں بعد میں کروں گا, پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ تالاب کون سا بڑا ہے, یہ فیصلہ پہلے بہت ضروری ہے, یہ تالاب ناپ لیں پھر خراسان جا کے وہ تالاب ناپ لیں, پتہ چل جائے کہ تالاب کون سا بڑا ہے پھر میں تمہیں بیعت کروں گا. حضرت نے سمجھانا تھا کہ تالاب یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے, یہ بھی کوئی بات ہے وقت ضائع کرنے کے لیے, یہ کوئی تبصرہ, یہ کوئی تذکرہ, یہ مذاکرہ, یہ بھی عقل مندوں کا طریقہ ہے کہ زندگی کی قیمتی لمحات بندہ اس بات پہ ضائع کرے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ادھر ادھر کی بحثوں میں ہم کئی کئی گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. یہ ملکی حالات ہیں, یہ شہر کے حالات ہیں, اور یہ پھر عالمی حالات ہیں, اور جب یہ تبصرے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ پوری دنیا کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے اور مجھے دنیا کے حالات سے واقف ہونا یہ میرے لیے انتہائی ضروری ہے, ورنہ میں اپنے فرائض سے سبکدوش نہیں ہوں گا. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَزَالُ تَقْرَعُ بَابَ اللَّهِ تَعَالَى مَا دُمْتَ فِي الصَّلَاةِ, جب تک آپ نماز میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. وَمَنْ أَكْثَرَ قَرْعَ الْبَابِ عَسَى أَنْ يُفْتَحَ لَهُ, جو بندہ کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. تو جو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کثرت سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور جب وہ کثرت سے کھٹکھٹا رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار, جو بندہ رات کو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے دن میں اس کا چہرہ منور رہے گا. اور دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی بیتہ تطوعا له نور فمن شاء فلینور بیتہ, جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے نفل تو وہ نماز اس کے لیے نور ہے, جو چاہے تو اپنے گھر کو منور کر دے, گویا کہ اس گھر سے ظلمت ختم ہو جائے گی, اس سے شیاطین اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ اس میں عبادت نہیں کرتے ہو اور اس میں شیاطین اور جنات کے ڈیرے لگے ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھا کرو تاکہ جنات اور شیاطین تمہارے گھروں سے بھاگیں. نفل نمازیں کون کون سی ہیں؟ ویسے تو جب بھی ہم وضو کریں تو ہم صلاۃ تحیت الوضو پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے, اور دو رکعت نماز میں دنیاوی خیالات اس کو نہیں آتے, خشوع وضو کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے, دو رکعت کے بدلے بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ تحیت الوضو ہے. ایک تحیت المسجد ہے, جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس وقت ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. جیسے بندہ بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو کوئی ہدیہ ساتھ لے کے جاتا ہے, یہ ہماری طرف سے اللہ کے حضور عاجزانہ ہدیہ ہوتا ہے. یہ دو مرتبہ ہم زمین پہ سر رکھتے ہیں, ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ جب باقی لوگ آئیں گے تو اجتماعی عبادت تو بعد میں ہوگی, میں سب سے پہلے آپ کے سامنے زمین پہ سر رکھنے والا ہوں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوں, وہ عبادت تو آپ کا مطالبہ ہے وہ تو میں نے کرنی ہی ہے, اس کے علاوہ بھی میری طرف سے یہ عاجزانہ ہدیہ قبول کر لیجئے. تو جو بندہ بڑے شہنشاہ کے دربار میں ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ پروردگار وہ اس کو ہدیے کا بدلہ دیے غیر واپس نہیں جانے دے گا, وہ غیور ذات ہے. ہم کسی کو ہدیہ, ہمیں کوئی بندہ ہدیہ دے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کا بدل ادا کر دیں. تو جو بندہ رب ذو الجلال کے حضور ہدیہ پیش کر لے تو پروردگار اس کو خالی ہاتھ بھیجے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ صلاۃ تحیۃ المسجد ہے. اور اگر آپ نے وضو کر لیا مسجد میں سیدھے آ گئے, اب آپ یہاں تحیت الوضو پڑھیں گے یا تحیت المسجد پڑھیں گے؟ اگر تو ٹائم زیادہ ہے تو آپ تحیت الوضو بھی پڑھ لیں, تحیت المسجد بھی پڑھ لیں, اور اگر ٹائم تھوڑا ہے تو آپ جب کھڑے ہو جائیں تو آپ نیت یہ کریں دو رکعت نماز تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھتا ہوں, دونوں نمازوں کی نیت کر لیں, آپ کو دوہرا اجر مل جائے گا. اگر آپ تین نمازوں کی نیت کریں گے کہ تحیت المسجد بھی ہے تحیت الوضو بھی ہے صلاۃ التوبہ بھی ہے, آپ کو تین نمازوں کا اجر مل جائے گا. اگر آپ چار نیتیں کر لیں تو آپ کو چار نیتوں کا اجر مل جائے گا. آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے وضو کر لیا, پھر آپ مسجد میں آئے تو آپ نے سوچا کہ تحیت الوضو بھی میں نے پڑھنی ہے, تحیت المسجد بھی پڑھنی ہے, ادھر اشراق کا ٹائم بھی ہے اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ چار نیتیں کر لیں, صلاۃ حاجت کی نیت بھی ساتھ کر لیں, آپ کو پانچ نمازوں کا اجر مل جائے گا. تو آپ نیت جتنی نمازوں کی کریں گے نفل میں اتنا ہی آپ کو اجر اتنا بڑھتا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی پیکج ہے کہ صرف نیت کی وجہ سے بندے کا اجر بڑھتا جاتا ہے. تو ایک تحیت الوضو, تحیت المسجد, اور نمازوں سے پہلے جو ہم سنت غیر موقع پڑھتے ہیں, ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے, وہ سنت غیر موقع پڑھا کریں. اور ان سنت غیر موقع کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب آپ یہ سنت غیر موقع پڑھیں گے تو فرض نماز میں پھر حضوری قائم کرنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں پورا دن ذہن میں دل میں دنیا کے خیالات دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, اور جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے اور ہمارا رابطہ اللہ سے جڑ جائے. اتنا جلدی نہیں ہو سکتا, پورا زور لگاؤ گے پھر بھی نہیں ہو جائے گا, نہیں ہو, ممکن ہی نہیں ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو صلاۃ تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھتا ہے, سنت غیر موقع پڑھتا ہے, تو کچھ نہ کچھ بندے کا دنیا سے انقطاع ہو جاتا ہے, پھر فرائض میں دھیان بنانا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ نے پہلے دو رکعت نماز پڑھی, کچھ کم ہی دھیان بنا, اکثر دنیا کے خیال آتا ہے. اگلی دو رکعت پڑھیں گے تو آپ کا نماز کا دھیان میں کچھ اضافہ ہو چکا ہوگا, دنیا کے خیالات میں کمی آ چکی ہوگی. اب جب آپ سنت غیر موقع پڑھیں گے تو آپ کے نماز کے دھیان میں اور اضافہ آ گیا ہوگا, دنیا کے خیالات میں اور کمی آئی ہوگی. جب آپ فرض پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے حضوری قائم کرنی آسان ہوگی. یہ سارا سلسلہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے, یک دم کسی کا دل پلٹا نہیں کھاتا. تو تحیت الوضو تحیت المسجد سنت غیر موقع یہ پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد کے نوافل, جیسے عشاء کے بعد ہم دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, ظہر کے بعد ہم دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد ہم دو چھ رکعت اوابین پڑھتے ہیں, اوابین چاشت اشراق اور تہجد, یہ چار بڑی بڑی نمازیں ہیں, پانچ فرض اور چار نفل. یہ گویا کہ نو نمازوں کی تو ہمیں بالکل ایسی پابندی کرنی چاہیے جیسے لوگ فرض کی پابندی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے اس کے اچھے اثرات, کہ آپ کے باطن کے اوپر اس کے کیسے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, رجوع اللہ انابت اللہ والی کیفیت آپ کو حاصل ہو جائے گی. طریقے تو سارے موجود ہیں, ہم عمل نہیں کرتے, نسخے تو موجود ہیں ہم استعمال نہیں کرتے, پریشان تو ہم ہیں, دنیا داری میں ایسی الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہماری روح بے چین ہے, ہمیں روحانی طور پہ سکون نہیں ملتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے. سکون پانے کے لیے ہمارے پاس نسخے موجود ہیں, استعمال کر کے دیکھ لیں سکون کیسے ملتا ہے. خواتین پریشان, ان سے بھی گزارش کہ وہ اشراق پڑھا کریں, وہ چاشت پڑھا کریں, وہ اوابین پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے شروع میں چار رکعت نماز پڑھ لو میرے لیے, میں پورا دن آپ کے کاموں کی کفایت کر لوں گا. دن کے شروع میں چار رکعت نماز میرے لیے پڑھ لو, میں پورا دن آپ کے کاموں میں کفایت کر لوں گا. کبھی ہم اس کا معمول بنا کے دیکھ لیں, کام کاج پہ نکلنے سے پہلے ہم چار رکعت نماز اشراق کے وقت پڑھ لیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کام آسان کرتا ہے. ممکن ہے کہ آپ ایک دن پڑھ لیں اور آپ کا کام آسان نہ ہو جائے, اگلے دن پڑھیں گے تو کام آسان نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن پڑھیں گے تو فوراً ہی آپ کو کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کو معمول بنائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ صادق الامین ہے، انہوں نے سچے وعدے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن کے اول میں چار رکعت پڑھ لو، میں آپ کے پورے دن کے کاموں کی کفایت کر لوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز یہ رزق کو کھینچنے والی ہے، فقر کو دور بھگانے والی ہے. چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے. کیا اچھا زمانہ تھا کہ جب گھر کے مرد حضرات کام کاج کے لیے گھر سے نکل پڑتے تو گھر کی خواتین مسلح بچا کے چاشت کی نماز میں مصروف ہو جاتی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی اللہ میری میاں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ یہ کمانے کے لیے کیا ہوا ہے، اللہ ان کی کمائی میں برکت ڈال دے. پھر برکت ہوتی تھی، ایک بندہ کماتا تھا گھر کے 10 افراد کھاتے تھے اور خرچے پورے ہوتے تھے. اور آج حال یہ ہے کہ اگر 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 کما رہے ہوتے ہیں، پھر بھی تنگی کا شکوہ ہوتا ہے. تو اچھا زمانہ تھا، چاشت کی نماز پڑھتے تھے، رزق کھینچ کھینچ کے آتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باب الزحا کہتے ہیں اسے، زحا کہتے ہیں چاشت کو. اور اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں چاشت کی نماز کی باقاعدگی کرنے والے تھے. تو چاشت کی نماز ہم باقاعدگی سے پڑھیں، عوامین کی نماز ہم باقاعدگی سے پڑھیں، اور ان تمام نمازوں میں زیادہ اہمیت وہ تہجد کی نماز کی ہے. ہم تہجد بھی سستی نہ کریں. معزز سامعین، معزز خواتین، گرمیاں ہوتی ہیں تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے تہجد میں اٹھنا دشوار ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں تو راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے تو آسانی سے بندہ اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہے. ہاں اتنی سی بات ہے کہ ہمیں کچھ اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا. پہلا اصول تو یہ سمجھ لیں کہ بندہ رات کا کھانا زیادہ بھاری نہ کھائے، اتنا کھائے جتنا انسانی جسم کو ضرورت ہے. خوردن برائی زیستن و شکر کردہ نستا تو معتقد کہ زیستن برائی خوردن نستا. یہ کھانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے بندہ زندہ رہے، نہ یہ کہ زندہ رہنا اس لیے ہے کہ بندہ کھاتا رہے. کھانا زندگی کو بچانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ زندگی کھانے کے لیے ہے. اتنا کھائے کہ جس سے بندے کی کمر سیدھی ہو سکے، ہلکا پھلکا کھانا کھائے، ایک تو اس کا اصول بنائے. دوسرا اصول یہ بنائے کہ رات کو جلدی سویا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا ہے. عشاء کے بعد بات چیت نہ کرو بلکہ فوراً سو جایا کرو. راز اس میں یہ ہے کہ جب بھی بندہ عشاء کے متصل بات سوتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا بالکل مشکل نہیں ہوتا. آپ اندازہ تو لگائیں کہ آج کل 7 بجے ہماری عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں، 7:30 نہیں، کوئی بندہ 8 بجے سوتا ہے تو 8 سے لے کے صبح 4 بجے تک 8 گھنٹے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے میں تو بستر بندے سے بیزار ہو جاتا ہے، بندہ بستر سے بیزار ہو جاتا ہے، تو اٹھنا کون سا مشکل ہوتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ رات تو ہم نے غیروں سے طریقہ سیکھ لیا تو رات 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے تک ہم جاگتے رہتے ہیں. جو سونے کا وقت ہوتا ہے وہ ہم جاگنے میں صرف کرتے ہیں، اور جب عبادت کا وقت آ جاتا ہے شیطان تھپکی دے دے کے ہمیں سلا دیتا ہے. نہ تہجد کی توفیق، نہ فجر کا احساس، نہ اشراق کی فرصت ہمیں ملتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا سارا سلسلہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. معزز سامعین، 1 بجے تک، 2 بجے تک جاگنے والا، ایک تو اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا. جب نہیں پڑھے گا تو پورے دن کے کاموں میں برکت نہیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ اگر وہ نماز پڑھ بھی لے تو فجر کے متصل بعد پھر سوئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت نازل کر دے. یہ صبح سویرے کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیتم الفجر فلا تناموا عن طلب ارزاقکم، جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو فجر کی نماز کے بعد رزق تلاش کرنے سے سونا نہیں ہے، بلکہ فوراً رزق تلاش کر لیا کرو، رزق کی تلاش میں نکلا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی، کاروبار کرتا ہوں لیکن پھر بھی تنگی ہے، فراوانی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح سویرے منڈی میں جایا کرو، منڈی میں کوئی خرید و فروخت کرتے تھے، تو اس نے صبح سویرے منڈی میں جانا شروع کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فآثرا, اس بندے کا مال بڑھ گیا, وہ مالدار ہو گیا. تو فجر کا وقت یہ برکت والا وقت ہوتا ہے. جب ہم 11 بجے دکان پہ جاتے ہیں, 11 بجے مارکیٹ میں جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے. برکت کا وقت تو ہم نے خود ہی برباد کر دیا ہے غفلت میں. پرانے زمانے میں خواتین جب مکھن سے لسی بناتی تھی تو وہ فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی, اور فجر سے پہلے ہی یہ لسی بنانے والا عمل مکمل کرتی تھی. اور وہ کہا کرتی تھی کہ فجر سے پہلے جب ہم لسی بناتے ہیں تو مکھن زیادہ نکلتا ہے. وہ وقت برکت والا وقت ہوتا ہے. اور میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں, میں چند دن پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, تو کوئی بندہ چائنا گیا ہوا تھا, تو وہ اپنے سفر کی سرگزشت سنا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ چائنا میں صبح سویرے مارکیٹ پہ اور دفتروں میں اور اداروں میں جانے کا معمول ہے, اور حکومت نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہاں سرکاری ریسٹورانٹ ہیں, ناشتہ بھی ملتا ہے, کھانا ملتا ہے دو ٹائم, اور ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی وہ پوری ہوتی ہیں وہاں پہ. لیکن انہوں نے ایک عجیب پیکج نکالا ہوا ہے کہ صبح سویرے ناشتے کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ 75% کم ہوتا ہے, 25% ریٹ پہ وہ ناشتہ ان کو ملتا ہے منڈیوں میں, مارکیٹوں میں, بازاروں میں, سرکاری اداروں کے سامنے جو ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں. صبح سویرے ناشتہ 25% ریٹ پہ ملتا ہے, اور جب تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے تو وہی ناشتہ 100% ریٹ پہ ملتا ہے. اگر 100 روپے کا ناشتہ ہے تو صبح سویرے ملتا ہے وہ 25 روپے میں, اور جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ملتا ہے 100 روپے میں. حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے جلدی جلدی گھروں سے نکالا جائے, اور ان کو یہ راز مل گیا ہے کہ صبح سویرے نکلتے ہیں تو پھر کیا برکت ظاہر ہوتی ہے اور کیا معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں. جی ہاں, غیروں نے ہماری شریعت میں سے جو راز معلوم کر لیے, انہوں نے راز اپنا لیے اور ترقی کر لی, اور ہم نے ان کی برائیوں کو اپنا لیا اور قعر مذلت میں پھنستے جا رہے ہیں اور دھنستے جا رہے ہیں. تو صبح سویرے کا وقت برکت والا ہوتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ رات کو جلدی سو جایا کریں تاکہ صبح سویرے اٹھنے میں آسانی ہو. ایک تو یہ کر لیا کریں, اور اگلا طریقہ ہم یہ اختیار کریں کہ ہم دن کے اعمال اہتمام سے ادا کریں, تو رات کے اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی, پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اشراق پڑھتے ہیں, اب چاشت پڑھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو نہیں پڑھتا. اب جب جیتے جاگتے بندہ اشراق نہیں پڑھتا اور چاشت نہیں پڑھتا, وابین نہیں پڑھتا, تہجد کے لیے اٹھنا کہاں اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دن کے معمولات کو درست کر لو, اللہ تعالیٰ رات کے معمولات کی توفیق عطا فرمائیں گے. اگر تہجد کی نماز پانے کے لیے ایک اور عمل ہم کر لیا کریں کہ ہم دن کے وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا, حضرت عشاء کے بعد مصلی تیار رکھتا ہوں, لوٹا پانی کا تیار رکھتا ہوں, بالکل نیت کرتا ہوں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا, آنکھ بھی کھل جاتی ہے لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی, آپ کے دن کے گناہوں نے آپ کو رات کے عملوں سے محروم کر رکھا ہے. جب پورا دن ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں, کالے سیاہ ہو جاتے ہیں, ان کالے سیاہ دلوں میں تو ایمان کا نور نہیں ہوتا, اور جب ایمان کا نور نہیں ہوتا تو بندہ کس قوت کے زور پہ تہجد کے لیے اٹھے گا؟ جسمانی قوت تو ساتھ نہیں دیتی. یہ ویٹامنز کی دوائیاں اور یہ ویٹامنز مختلف قسم کے منرلز یہ تو ساتھ نہیں دیتے. اصل میں تہجد کے لیے اٹھنے میں روحانی قوت, ایمانی قوت ساتھ دیتی ہے, اور ایمانی قوت کو تو ہم پامال کرتے ہیں دن کے گناہوں کے ذریعے سے. گناہوں سے بچیں, ایمان کی حرارت سینے میں پیدا ہو جائے گی, اور جب ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تہجد کے لیے اٹھنا دشوار نہیں ہوتا. نرم اور گرم بستر چھوڑنا بندی کے لیے آسان ہوتا ہے, یہ دنیا کی سردی اس کو روک نہیں سکتی, ایمانی حرارت کی ضرورت ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں بستر سے مسلے پہ نہیں پہنچا سکتا، یہ کمزور اور ضعیف ایمان ہمیں جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ باہر کے الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اندر سے بندے کو گھنٹی بجنے شروع ہو جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، بستر بندے کو اچھالتا ہے، بستر میں بندے کو چھین نہیں آتا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، بستر پہ چین نہیں آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، رات کا آخری پہر تھا، مجھے فرمانے لگے، دعنی بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، میں اپنے رب کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے راز و نیاز کر لوں۔ حضور مسلح پہ کھڑے ہو گئے، رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے شروع کر دی۔ کمزور ایمان والوں کے لیے تو پانچ نمازیں مشکل ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں ایمانی قوت ہوتی ہے ان کو پانچ نمازوں سے تسلی نہیں ہوتی، وہ پانچ نمازوں کے علاوہ اور مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز تو بہت مختصر ہے، ان کی تسکین نہیں ہوتی، ان کی پیاس بجھتی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اشراق کا بہانہ بنا کے اپنے قلب کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اشراق کے بعد گھر جاتے ہیں، گھر کے بعد بازار جاتے ہیں، کچھ دیر جب دنیا کے اندر مصروف ہوتے ہیں پھر اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھا، مجھے کیا ہو گیا، چاشت کا بہانہ بنا کے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ظہر کا وقت آتا ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائی تین رکعت یا پانچ رکعت یہ تو بہت تھوڑی ہے، اسی تو میرا کام نہیں ہوتا، مجھے تو اور زیادہ، تو پھر چھ رکعت وہ ابھی ساتھ شامل کرتے ہیں، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے محبوب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے آخری پہر ان کو اپنے محبوب کی یاد ستاتی ہے تو بستر پہ چین نہیں آتا، فوراً اپنے محبوب کے ساتھ تار جوڑتے ہیں، تار جوڑ کے لمبی گفتگو کرتے ہیں، گھنٹہ پیکج، دو گھنٹے پیکج، کرو بات ساری رات، یہ لوگ کرو بات ساری رات، اللہ والے بھی کرو بات ساری رات۔ مسئلہ ترتیب ایک ہے، پہلو اور جہت میں فرق ہے، یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں ساری رات تو کبھی سیر نہیں ہوتے، دونوں طرف سے آگ لگی ہوتی ہے، جب آگ لگی ہوتی ہے تو گھنٹہ نہیں، دو گھنٹے نہیں، پوری پوری رات بات کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ سردیوں کی لمبی رات کیسے گزر گئی ہے۔ ایسے ہی جب اللہ والے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ تار جڑ جاتی ہے پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سردیوں کی لمبی رات کیسے گزر گئی ہے۔ ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، اللہ والوں کو شکوہ ہوتا تھا کہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ہماری عبادت کی طلب پوری نہیں ہوتی، ہمیں قلبی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ ادویہ رحمہ اللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو گئی، دو رکعت کی نیت باندھی، نماز قرآن پڑھتی گئی پڑھتی گئی، دو رکعت میں قرآن پڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب دو رکعت سے سلام پھیرا ادھر سے فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، کہنے لگی اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں مشکل سے دو رکعت پڑھ سکی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں مشکل سے دو رکعت پڑھ سکی ہوں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں گرمیاں ہوتی ہیں تو میں سردیوں کے انتظار میں ہوتا ہوں، کہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہوں، سردیاں کب آئیں گی جب لمبی رات ہوگی، دنیا خاموش ہوگی اور میں اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں لگا ہوا ہوں گا، اور جب سردیاں آتی ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ دن کا روزہ بہت مختصر ہوتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک بندے کو ستاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ وہ گرمیاں کب آئیں گی جب لمبا روزہ ہوگا، شدت کی پیاس ہوگی، مجھے روزے سے سکون اور مزہ ملے گا۔ تو گرمیوں میں سردیوں کا انتظار کہ راتیں لمبی ہوں تاکہ دیر تک عبادت کر سکوں، سردیوں میں گرمیوں کا انتظار دن لمبا ہو تاکہ لمبا روزہ رکھ سکوں۔ حضرت مصعب بن قدام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا، رات کا وقت تھا، ایک بندے کو دیکھا نا قرآن نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، وہ پڑھتا گیا، پانچ پارے مکمل ہوئے، میں نے کہا اب تو رکو کرے گا، رکو نہیں کیا، دس پارے مکمل ہوئے، میں نے کہا اب تو رکو کر لے گا، رکو نہیں کیا، پندرہ پارے مکمل ہوئے، میں نے کہا اب تو رکو کر لے گا، رکو پھر بھی نہیں کیا، وہ پڑھتا گیا، میں سنتا گیا، حتیٰ کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا، جب اس بندے نے سلام پھیرا فرائیتہ فإذا ہو ابو حنیفہ، میں نے پھر دیکھا تو وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ معزز سامعین، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 سال اس حال میں گزار چکے ہیں کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی شان کے صرف ان کے بارے میں مشہور ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میدان میں اور بہت سارے شاہ سوار تھے، اور بہت سارے شاہ سوار تھے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جانب سے زمانے میں مدینہ منورہ کا جو گورنر تھا حضرت ابو بکر بن حزم رحمت اللہ علیہ، یہ مدینہ کے گورنر بھی تھے اور وقت کے بڑے محدث بھی تھے، ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو بکر بن حزم کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 سال میں میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو رات کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھا کرتا تھا، ایک تو عام درس کے مجلس میں میں شرکت کرتا تھا، لیکن میری چاہت یہ تھی کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور وقت ملے جس میں میں اپنے استاد سے خصوصی کچھ پڑھا کروں، اور تو استاد کے پاس وقت تھا نہیں۔ البتہ میں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جب میں تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا تو میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتا، وہاں بیٹھ جاتا، جب امام مالک رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو میں پہلے سے بیٹھا ہوتا تو میں ساتھ روانہ ہو جاتا، جب تک وہ مسجد میں پہنچتے تو راستے میں میں ان سے 1-2-4 حدیثیں پڑھ لیتا اور مجھے تسکین حاصل ہو جاتی۔ یہ میں نے معمول بنایا ہوا تھا، امام مالک کے آتے جاتے وقت بھی میں کچھ ان سے پڑھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں امام مالک کے دروازے پہ پہنچا تو میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا اور میں دروازے پہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد میں نے سر لگایا چوکٹ پہ، میں سو گیا، مجھے پتا نہیں چلا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور مسجد کے لیے وہ تشریف لے گئے اور میں اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بوڑھی اور کالی باندی نے پاؤں کے ٹھوکر سے جگایا اور کہنے لگے، اٹھو، پڑھنے والے اس طرح راتوں کو نہیں سویا کرتے، قسم ہے پروردگار کی کہ آپ کی استاد کو پچھلے 47 سال سے میں دیکھ رہی ہوں، ایک مرتبہ بھی رات کو سوئی نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں 47 سال کی بات آئی ہے، تو راتوں کو اٹھنا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کرنا یہ قدیم زمانے سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تمہاری اوپر رات تہجد کی نماز لازم ہے، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ وہ کہ حضور فرماتے کہ تم سے پہلے نیک لوگ بھی راتوں کو جاگ جاگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی محبت کی آگ اللہ کرے ہمارے دلوں میں لگ جائے، یہ آگ جب لگ جاتی ہے تو بندے کو بے چین رکھتی ہے، بندے کو پھر سکون کی نیند نہیں آتی، بندہ بے تاب ہوتا ہے، وہ وقت کب آئے گا جب میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاؤں۔ مرا تانا دہد واعظ بشکر، چلاسی بابا ایک شاعر ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے مرا تانا دہد واعظ بشکر، تو یک بار ہی بس ہوئے او نظر کن، اور آمانند ما دیوانہ گرداں تکبر از دماغے او بدر کن، چلاسی خواب در ہجراں حرام است، شب ہجران وا فریاد سحر کن۔ مجھے واعظ تانا دیتا ہے کہ تو اس سے محبت کیوں کرتا ہے، تو محبت کیوں کرتا ہے، اے میرے محبوب ایک مرتبہ اس واعظ کی طرف محبت کی نظر ڈال دو، اس کو میری طرح دیوانہ بنا دو اور اس کے دماغ سے تکبر نکال دو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ چلاسی خواب در ہجرا حرام است، چلاسی ہجر کے راتوں میں سونا حرام ہے، شب ہجران با فریاد سحر کن، ہجر کی راتوں کو فریاد کے ساتھ صبح کر لو۔ جی ہاں، راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کرنا اور اپنے محبوب کو منانا اور محبوب کے سامنے آنسو بہانا، یہ عشاق کا قدیم شیوا ہے، یہ قدیم طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے کئی مرتبہ آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے تھے، نیچے چٹائی کے اوپر آنسو ٹپکتے تھے، اچانک میری آنکھ کھل جاتی، میں سمجھتی کہ شاید بارش شروع ہو چکی ہے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، مصلی بھیگ جاتا تھا، ہمارے اکابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو اتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آ جائے، خالق کو بھی ترس آئے مخلوق کو بھی ترس آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ کے اوپر تو ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالے، کچھ کم کر لو کچھ کم کرو. اللہ نے فرمایا کچھ کم کر لو، اور مخلوق نے بھی عرض کیا تھا اللہ کے نبی آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں اتنی لمبی عبادت کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں. مخلوق نے بھی کہا کم کر لو، اللہ نے بھی کہا کم کر لو، اتنی عبادت کرے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آ جائے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبل روزانہ رات کو 300 رکعت نماز پڑھتے تھے. 300 رکعت نماز سے مراد یہ ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پوری پوری رات جاگتے تھے، کیونکہ 300 رکعت نماز پڑھنے میں پوری رات بندے کی گزر جاتی ہے. اگر ایک رکعت میں بندے کا 1.5 منٹ بھی لگے تو 450 منٹ تو ہو گئے نا. 2 رکعت پہ اگر 3 منٹ بندے کے لگے تو 300 رکعت پہ 450 منٹ لگیں گے. 450 منٹ سے مراد 8 گھنٹے ہیں، تو 8 گھنٹے تو رات ہوتی ہے. تو میرے بات یہ تو جب بندہ مختصر پڑھتا ہے، اور وہ حضرات تو ماشاءاللہ مختصر تو نہیں پڑھتے تھے، میرے والد صاحب روزانہ رات کو 300 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور جب بہت ضعیف ہوئے تو ہم نے عرض کیا ابو جان اب تھوڑا سا اپنے اوپر بوجھ کم کر دو، تھوڑا سا کم کر دو. ہمارے بارہا اصرار کے بعد والد صاحب نے 300 سے کمی کر دی، 150 پہ رک گئے، اور ہر رات 150 رکعت نماز پڑھتے تھے. فرماتے ہیں اتنے ضعیف ہو گئے تھے، کئی مرتبہ سجدے میں چلے جاتے، ان کے لیے اٹھنا دشوار ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی چھوڑتے نہیں تھے. ہم اٹھاتے تھے، ہم سہارے کے ساتھ والد کو اٹھایا کرتے تھے. تو رات کے آخری پہر اٹھنا، خاص طور پہ وہ حضرات جو کہ سلوک کے مراحل طے کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی اعتبار سے اور سلوک کے اعتبار سے ترقی کر لیں، ان کے لیے تو تہجد کی نماز فرض عین کی مانند ہے. فرض عین سے مراد یہ فرض نہیں ہے جو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، میرا مقصد یہ کہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اور یہ ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی نماز وہ تہجد کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کے آخری پہر اللہ رب العزت دنیا کے اس آسمان پہ آتے ہیں اور باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں، ہے بھی ایسا بندہ جو مجھ سے مانگ لے میں اس کو عطا کر دوں، جو گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو میں اس کو معاف کر دوں، جس کی کوئی مشکلات ہو میں ان کو مشکلات کو دور کروں. اب کام کرنے والا تو اعلان کرتا ہے، کسی نے کام کروانا ہو میں کام کر لوں، اور ہم غفلت کی نیند پڑے رہے اور پھر بعد میں کہیں کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے. ہم پکارے اس وقت جس وقت وہ اعلان کرواتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، پھر دیکھ لینا کہ ہماری سنتا یا نہیں سنتا. خلاصہ کلام یہ کہ ہم فرائض کی بھی پابندی کریں، ہم نوافل کی بھی پابندی کر لیا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ پڑوس کی ایک عورت آئی تو امیر المومنین کی اہلیہ نے اس عورت کو بٹھانے کے لیے چٹائی بچھائی، اور جب وہ عورت بیٹھنے لگی تو چٹائی گیلی تھی. اس نے تھوڑا سا تامل ظاہر کیا کہ شاید چٹائی ناپاک ہو گیلی ہے، تو امیر المومنین کے اہلیہ نے فرمایا بہن بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ امیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں. امیر المومنین رات کو اتنے آنسو بہایا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے، چٹائی بھیگ جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے. ہم بھی تو ان سے نسبت رکھنے والے، ہم بھی تو ان کا نام لینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کریں, اور مردوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے, خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اہتمام کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.